پیارے باپا جانے گمشدہ چیز تلاش کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے. سات مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھیے, یہ تیسرے پارے میں الضحیٰ واللیل اذا سجا, اس طرح یہ آیت شروع ہوئی سورت. تو سات مرتبہ انشاءاللہ آپ سورۃ الضحیٰ پڑھیں گے تو گمی بھی چیز مل جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اور اگر کوئی چیز ادھر ادھر رکھ کر بھول گئے, ادھر ادھر رہ گئی, مل نہیں رہی, تو اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر آپ تلاش کریں گے تب بھی انشاءاللہ عزوجل مل جائے گی, ورنہ غیب سے اس کا نعم البدل مل جائے گا, بلکہ اس سے بہتر مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.